880-333-333. Wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ta kolekcja ma zupełnie wyjątkowy charakter, mówił o archiwalnych płytach Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta. Przed kolejnymi represjami wobec opozycjonistów w Rosji ostrzegają media niezależne. Na ulicę Krakowa wrócił Lajkonik, będzie uderzał Bujawą na szczęście. Na szczęście lekko. W Belwederze odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich jest kolekcja gramofonowych płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, m.in. z przemówieniami prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Ta kolekcja ma zupełnie wyjątkowy charakter, mówił w trzecim programie Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Chciałem serdecznie pogratulować Polskiemu Radiu z powodu tego wydarzenia. To wyjątkowy dokument historyczny, a pan prezydent i kancelaria prezydenta zawsze wspierała UNESCO i archiwa państwowe w przygotowaniu tej listy. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił niezależną senator Lidię Staroń, a opozycja profesora Marcina Wiącka. Senator Lidia Staroń, mimo że nie jest prawnikiem, jest zawsze blisko problemów zwykłych obywateli i to jest jej atut, mówił w Polskim Radiu Katowice poseł PiS Przemysław Drabek. Pani Lidia Staroń jest zdecydowanie bardziej rzecznikiem właśnie obywateli, mieszkańców, Polaków, wszystkich ludzi. Biorąc pod uwagę jej doświadczenie zawodowe, parlamentarne, jej działalność, ona się skupiała na ludziach, zawsze się skupiała na problemach. Zdaniem posła Lewicy Przemysława Koperskiego za profesorem Marcinem Wiązkiem przemawia jego wiedza prawnicza. Wybitny prawnik, konstytucjonalista, człowiek, który zajmuje się od lat sprawami praw człowieka, wydaje się dobrym kandydatem, ciekawym kandydatem, kandydatem kompromisu. Sejm zajmie się wyborem rzecznika we wtorek. Kwestia praworządności w Unii Europejskiej to element sporu ideologicznego między liberalną lewicą a konserwatystami, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Witold Waszczykowski. Jak dodał, środowiska liberalne chcą wykorzystać mechanizm praworządności przeciwko konserwatystom. Lewicowo-liberalnym środowiskom wydaje się, że tego instrumentu można użyć, aby wyeliminować środowiska konserwatywne z funkcjonowania. Jeśli odbierze się pieniądze albo poprzez stygmatyzowanie takich państw, gdzie mamy do czynienia z rządami konserwatywnymi, podroży im się koszty funkcjonowania, a może zatrzyma część pieniędzy, no to siłą rzeczy rządy te upadną. Wczoraj Parlament Europejski debatował nad projektem rezolucji, w której wzywa Komisję Europejską do natychmiastowego wykorzystania tzw. mechanizmu warunkowości. Przed kolejnymi represjami wobec opozycjonistów w Rosji ostrzegają media niezależne. W ocenie portalu Meduza prześladowania dotkną wszystkich, którzy związani są z Aleksiejem Nawalnym. Wczoraj moskiewski sąd uznał za regionalne sztaby oraz kierowaną przez niego Fundację Walki z Korupcją za organizacje ekstremistyczne. Według portalu Meduza pracownikom, w tym wolontariuszom organizacji ekstremistycznych, za kontynuowanie działalności już po wyroku sądu grozi do 6 lat łagru i 3-letni zakaz kandydowania w wyborach wszystkich szczebli. Podobne represje mogą dotknąć także każdego zwolennika Aleksieja Nawalnego, który w dowolny sposób wyrażał sympatię dla jego organizacji. Najsurowszą karę przewidziano dla osób, które finansują organizację ekstremistyczną, grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Ci, którzy kierowali organizacjami Aleksieja Nawalnego, nie zostaną dopuszczeni do startu w wyborach przez 5 lat, a przez 10 lat zakazano im tworzenia organizacji i ruchów obywatelskich. Za kontynuowanie działalności ekstremistycznej grozi im kara do 10 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po rocznej przerwie w Krakowie znów będzie harcował Lajkonik. Organizacja pochodów to jeden z najstarszych zwyczajów dawnej stolicy Polski. Tym razem nie będzie harców na ulicach, a spływ Wisłą. Z bulwarów będzie można podziwiać korowód galarów i innych pisackich jednostek. Po raz 33 w rolę Lajkonika wcieli się Zbigniew Glonek. Ale spokojnie, nie popłynie do Warszawy, nie ukradnie syrenki, zostaje tutaj w Krakowie, na zakolu Wisły. Nastąpi powrót pod Wawelem. No siły wyższe zmusiły nas do tego, żeby się zaprezentować po roku przerwy. Lajkonik to brodaty jeździec w orientalnym stroju na sztucznym koniku przytwierdzonym do pasa. Zgodnie ze zwyczajem, każdy dotknięty przez niego buławą będzie miał szczęście. Uderzam, żeby pomyślnie pozdawali egzaminy, żeby maluchom, troszkę starszym dzieciom udały się w fantastyczne wakacje, żeby starsi mieli też radość tych zakochanych, takich wędrujących za mną. Ta miłość trwała na zawsze. Lajkonik harcuje na ulicach miasta w pierwszy czwartek po Bożym Ciele. Pochód Lajkonika został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Jutro zaczyna się piłkarskie Euro. Reprezentacja Polski od wczoraj mieszka już w Sopocie, a trenuje w Gdańsku. Co ważne, trenuje przy udziale publiczności. Powrót kibiców na stadiony cieszy Kamila Glika. Fajnie, cieszę się, że czuć kibiców, bo przez cały sezon graliśmy bez kibiców, także fajnie, że możemy kibiców gościć znowu na stadionach, że mogą nam pomóc na treningu. Wracamy do normalności. Myślę, że to nie tylko nas, ale i wszystkich cieszy. Na stronie internetowej stadionu w Gdańsku bije w oczy komunikat, że pula biletów na dzisiejsze zajęcia kadry Paulo Souzy została wyczerpana. Trening obejrzy 5 tysięcy widzów, o czym opowiada rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Miasto Gdańsk z taką inicjatywą wyszło, że chciało mieszkańców dopieścić, powiedzmy, i miasto wyszło z inicjatywą zorganizowania publicznych sesji treningowych. Pierwsza sesja o 17:00, wejdzie na nią 5 tysięcy fanów. Trzeba było się zarejestrować na stronie internetowej. Ci szczęśliwcy, którym się to udało, słyszałem, że serwery padły, więc pewnie dużo chętnych było, no to będą mieli tutaj możliwość wejścia. Kolejny taki trening jest przewidziany na zajutrz po naszym powrocie z meczu ze Słowacją Sankt Petersburga. Trening, który poprzedzi konferencja prasowa, to są takie dwa główne wydarzenia dnia. Półfinały French Open to w przypadku mężczyzn prawdziwe fajerwerki. Serb Novak Djokovic zmierzy się z 13-krotnym zwycięzcą Rolanda Garrosa, Rafaelem Nadalem z Hiszpanii. Niemiec Aleksander Zverev zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. U pań w czołowej czwórce znalazły się zawodniczki raczej aspirujące. Maria Sakkari i Czeszka Barbora Krejcikowa, a drugi półfinał to konfrontacja Rosjanki Anastazji Pawluczenkowej ze Słowenką Tamarą Zidanaszek. Nas cieszą półfinały z udziałem polskich deblistek grających z amerykańskimi partnerkami. Igi Świątek z Bethany Mattek-Sands i Magdy Linette z Bernardą Perą. Może się zdarzyć, że Polki staną naprzeciw siebie w finale gry podwójnej. Wczoraj kwalifikację olimpijską wywalczył 1500-metrowiec Michał Rozmys. Zatem w Tokio na półtoraka będziemy mieli dwóch biegaczy, Rozmysa i Marcina Lewandowskiego. Wciąż o przepustkę na igrzyska walczy wieloboista Paweł Wiesiołek, brązowy medalista w siedmioboju. Okazji będzie szukał w ten weekend na Kanarach. Mam nadzieję, że tam będzie ten błysk. No zrobię to minimum na 8350 punktów, bo na to mnie stać. Wiem, że na to mnie stać, bo dwa tygodnie temu startowałem w Austrii, w Getis i tam trochę zabrakło właśnie może pewności siebie, bo to wiadomo, pierwszy start. Nie wiadomo, czego się spodziewamy. Teraz przetarłem wszystkie konkurencje, wiem, na co mnie stać. Co, jedziemy, startujemy i walczymy o najlepsze rezultaty. Tu stawiamy kropkę. Sport w Trójce tuż po 17, a o 18.30 Studio French Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i pogodnie w całej Polsce, tylko chwilami na Podkarpaciu i zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, miejscami zagrmi. Na termometrach od 18 stopni nad Bałtykiem do 24 w centrum i na wschodzie oraz 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Ogrodowe okazje w internetowym sklepie Lidla. Skrzynia do przechowywania. Hit, tylko 89 zł. A kultywator lub wertykulator ogrodowy. Super cena. Aż 50 zł taniej. 329 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem.

Przesycenie obecnością, przesycenie samotnością, miłość, śmierć, czas, ból, niebo, piekło. Wszystko jest w tych piosenkach. Florence Walsh, po prostu kobieta z innego wymiaru. Teraz w Trójce przed południem przenosimy się do Białegostoku, bo tam wczoraj Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka rozpoczął swoje piękne działanie po raz 15. Moim Państwa gościem jest pani Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. To właściwie jubileuszowy taki moment, jeśli chodzi o ten festiwal. Tak, jest to jubileusz przeniesiony co prawda z grudnia, bo Festiwal Żubrowka odbywał się do tej pory na początku grudnia każdego roku. Z powodów oczywistych, czyli pandemii i biorąc pod uwagę fakt, że Żubrowka jest taką platformą wymiany twórczej, spotkań twórców z widzami, kontaktów międzynarodowych, ale też takich bliskich spotkań poza kuluarowych powiedzmy, więc postanowiliśmy jednak tę edycję przenieść na zupełnie inny czas, czas wiosny, pierwszych dni lata, czyli na czerwiec. Udało nam się, bo właśnie decyzje rządowe pozwoliły nam na zorganizowanie tego festiwalu, przynajmniej w takiej formule, jaka jest możliwa. To ma jednak swój urok, bo festiwale organizowane latem czy wiosną, kiedy jest ciepło, od razu są takie przyjemniejsze i łatwiej w nich uczestniczyć. Ja też myślę, że ten festiwal jest o tyle też uroczy, że rzeczywiście rozpoczął się tak kameralnie. Te pierwsze edycje nie były w zamierzeniu aż takim wydarzeniem, jakim się w rezultacie ten festiwal stał, tak wyjątkowym międzynarodowym wydarzeniem i wielkim tak naprawdę festiwalem, jeśli chodzi o Polskę. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o początki, zakładaliśmy, że to będzie nasza regionalna impreza, wydarzenie, które będzie obejmować co prawda Podlasie, bo taki był nasz początkowy od razu zamysł. Niemniej okazało się, że ta formuła bardzo spodobała się widzom, ale także twórcom. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że na festiwal wpływa ponad 3 tysiące różnych filmów, oczywiście w różnych kategoriach, i to też jest zaleta tego festiwalu, że mamy różne konkursowe możliwości pokazywania też całego świata, nie tylko kraju czy krajów partnerstwa wschodniego, ale całej Europy, a nawet świata, bo tak to się dzieje. A pokazać w naszych możliwościach możemy tylko około 100-120 filmów i tak się też będzie działo w tym roku. No właśnie, ponad, czy około 3,5 tysiąca zgłoszeń z całego świata, a można z tego było wyłonić tylko 120 kilka filmów. To jednak jest niewielki procent, ale też, czy pani wie, ile mniej więcej godzin zajęło jury oglądanie tych zgłoszonych filmów? 3,5 tysiąca filmów. Tak, no nie robili to tylko pracownicy Białostockiego Ośrodka Kultury, którzy nie tylko są pracownikami, ale także pasjonują się kinem i filmem w ogóle. Robili to też zaprzyjaźnieni z nami selekcjonerzy, również wybrani przez nas z tą świadomością, że to będzie obiektywna ocena tych filmów. I to trwało tak mniej więcej od końca momentu zgłoszeń, czyli gdzieś od września roku ubiegłego do grudnia, bo już wtedy musieliśmy zamknąć te edycje, więc to są 3-4 miesiące pracy. Czyli po prostu godzina 8 rano, włączone laptopy, czy też jakieś rzutniki i po prostu przez 8 godzin trzeba było oglądać. To wspaniała praca. Nie wnikałam w to, jak selekcjonerzy pracują. To było zadanie do wykonania, ono zostało spełnione i jeżeli ta selekcja spowodowała, że 126 filmów zostało wybranych, to mam nadzieję, że widzowie będą usatysfakcjonowani, a przede wszystkim jury będzie miało troszkę mniejszy kłopot z oceną. To dopiero musiał być festiwal, który trwałby naprawdę wiele dni, a my mamy naprawdę ograniczone możliwości czasowe. To jeszcze o tym festiwalu, a też o tym, co się dzieje w Białymstoku, porozmawiamy za chwilę. trójce przed południem. Jesteśmy teraz poniekąd w Białymstoku. Moim Państwa gościem jest pani Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Ponownie dzień dobry. Żubrowka, 15. edycja, jubileuszowy festiwal poniekąd w tym roku. Tak, oprócz filmów jednak jest bardzo szeroka ta oferta kulturalna, bo to i warsztaty, i też warsztaty dla małych i dużych, jak się okazuje. To proszę kilka słów o tej przestrzeni jakby pozafilmowej, a takiej bardziej rozwojowej i edukacyjnej. Tak, w formule otwartej oczywiście będziemy mogli zobaczyć też inne firmy, nie tylko firmy konkursowe, i to będzie i specjalny pokaz dla dzieci, i music video, i Nas Kraju, czyli eksperyment dotyczący również wideoartu, ale także będziemy mogli zobaczyć, spotkać się z jurorami przy pokazach filmów, ale także warsztaty dla seniorów, warsztaty dla dzieci. Również tańce powitańcze, jak to nazywamy, czyli oglądamy filmy i tańczymy, śniadania podlaskie, chociażby śniadanie filmowe, więc będą to takie spotkania, które będą łączyły nie tylko poprzez pokazy filmów, również rozmowy z autorami tych filmów czy z realizatorami, ale także smakowanie podlaskich specjałów, czy czeskich, bo takie śniadanie również jest przewidziane. I jak tu nie jechać na Podlasie? Oglądamy filmy, tańczymy, jemy, no przecież to jest piękne. Nas Kraju to konkurs, o którym pani wspomniała, na najlepszy film eksperymentalny i wideo art. To jest, wydaje mi się, taka chyba najbardziej otwarta kategoria, jednocześnie przez to najtrudniejsza do sprecyzowania. Czy są jakieś oczekiwania jury w tej kategorii, jakie państwo określiliście między sobą? Ja myślę, że taką selekcję dokona samo jury, dlatego że no, to jest bardzo różna twórczość i tu trzeba rzeczywiście być bardzo czujnym i bardzo wrażliwym na pewne działania, a jednocześnie jakby trzeba mieć wiedzę na temat tego, co też dzieje się w świecie, co jest popularne, i wybrać z tego najciekawsze wątki, takie, które stanowią jakąś taką perspektywę na przyszłość. Więc ja myślę, że tutaj jury będzie miało bardzo trudne zadanie, ale myślę, że z tego wybrną. Nas Kraju. To jest po prostu dobry tytuł na tę kategorię. My w pewnym sensie jesteśmy Nas Kraju, to są kresy wschodnie, więc staramy się to dziedzictwo tutaj też kultywować, chociażby w ten sposób, poprzez sztukę. Co poza tym Białymstoku, bo przecież to jest właściwie koniec wiosny, początek lata, a więc Podlasie zaczyna kwitnąć, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. To prawda, Białystok kwitnie w tej chwili festiwalami teatralnymi, muzycznymi. Różne rzeczy się dzieją w Białymstoku, bardzo ciekawe. Białostocki Ośrodek Kultury też ma bardzo dużą swoją ofertę. Zaczynamy za moment wystawą zewnętrzną pod tytułem Plaża, która wprowadza nas troszeczkę w sezon letni. Od 1 lipca przez cały miesiąc będą wakacje dla dzieci z kinem, z warsztatami, tak zwana akcja lato, ale także koncerty na tarasie, Centrum Zamenhofa, koncerty na plantach, festiwal Wschód Kultury, Inny Wymiar, który też jest taką platformą między wschodem a zachodem, między przeszłością a teraźniejszością, ale także rocznica powstania w getcie białostockim, i w tym wypadku oprócz koncertów odbędzie się spotkanie, taki panel dyskusyjny poświęcony Albertowi Sabę, który pochodził z Białegostoku, a był wynalazcą szczepionki polio. Proszę, i jestem ciekawa, jak wiele osób o tym wiedziało, nim pani to powiedziała właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cóż, zapraszamy na Podlasie tak naprawdę i do Białegostoku. Moim państwa gościem była pani Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe bez zmian. Bez zmian, panie Andrzeju, też tak zwana retoryka, czyli sposób, w jaki Rada komunikuje ewentualne przyszłe zmiany albo po prostu ich brak. Członkowie Rady mówią mniej więcej tak. Obecna wysoka inflacja jest przejściowa, to minie i w tym roku według pana nie mamy co liczyć na jakieś zmiany w polityce dotyczącej stóp? Wiele na to wskazuje, chociaż w przypadku decyzji Rady Polityki Pieniężnej nigdy nie można być kategorycznym w ich ocenianiu, bo tam głosy są dość podzielone i to też jest tak, że toczy się jakaś debata i dyskusja. Ja czytam wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej jako pewną opowiedzenie się po jednej ze stron sporu ekonomicznego, który trwa globalnie i światowo na temat dzisiejszych wyników inflacyjnych. I ten spór się toczy na dwóch płaszczyznach. Jedna strona mówi, to jest sytuacja przejściowa, trochę wynika z sytuacji, w której się znajdujemy, a więc pewnego okresu wychodzenia z kryzysu pandemicznego, a jednocześnie przy bardzo niskich efektach bazy z ubiegłego roku. I to przez to statystycznie tak wygląda. Druga grupa ekonomistów mówi, to nie jest kwestia przejściowa ani statystyczna, to jest konsekwencja działań monetarnych i fiskalnych, które kraje podjęły w warunkach działań antykryzysowych i dzisiaj inflacją płacimy cenę za dogrzanie gospodarki i ryzyko przegrzania może tą spiralę inflacyjną napędzić. No i jeżeli mamy tak postawiony spór światowy w tym zakresie, to wydaje mi się, że Rada Polityki Pieniężnej i to mogliśmy moim zdaniem wyczytać wczoraj z komunikatu Narodowego Banku Polskiego, opowiedziała się po tej stronie sporu ekonomicznego, który mówi, to jest sytuacja przejściowa. Gdy spojrzymy jeszcze na wczoraj opublikowane założenia do budżetu przez Ministerstwo Finansów, również w Ministerstwie Finansów panuje przekonanie, że w przyszłym roku inflacja jednak będzie wyraźnie niższa, bo średnioroczny wynik miałby wynieść około 2,8%. I gdy na to tak patrzę, to wydaje mi się, że w tym może być częściowa słuszność tego typu myśleniu. My w naszych prognozach na ten i przyszły rok, jeżeli chodzi o wyniki inflacyjne, mamy dosyć podobną diagnozę, aczkolwiek skalę troszeczkę inaczej szacujemy. My zakładamy, że ten rok będzie jednak okresem całorocznie patrząc okresem, kiedy wyniki inflacyjne będą powyżej celu inflacyjnego. Przypomnijmy, że to jest między 2,5% a 3,5% w tym wypadku, więc zakładamy, że będziemy raczej w ciągu roku powyżej 3,5%. Przyszły rok to będzie raczej moment, kiedy faktycznie ta inflacja powinna chociaż częściowo zacząć odpuszczać, choć tutaj mogą się pojawić czynniki ryzyka, których dzisiaj jeszcze nie widzimy tak bardzo wyraźnie, chociażby wzrost cen żywności na światowych rynkach, które powinniśmy zobaczyć raczej w drugiej połowie roku bądź na początku przyszłego roku. No i przypomnijmy, że główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego to jest teraz 0,1%. To jest jedna z najniższych stóp procentowych w tym momencie na świecie i cały czas ze strony Rady Polityki Pieniężnej nie ma sygnału, że cokolwiek w tej sprawie ma się zmieniać, a więc cały czas kredytobiorcy, pożyczkobiorcy są w nietypowej sytuacji, podobnie jak ci, którzy chcą oszczędzać. Panie Andrzeju, wspomniał pan o założeniach budżetowych na przyszły rok. To wspomnijmy o jednym punkcie, na który wydaje się, że też szczególnie media zwróciły uwagę, okrzyknęły nawet ten punkt zamrożeniem płac w administracji publicznej. Rząd chce przyjąć w przyszłym roku tak zwany wskaźnik zerowy wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Korzystamy z tego, że dzisiaj mamy eksperta rynku pracy. Na czym właściwie ten mechanizm wskaźnika wzrostu polega i czy tu rzeczywiście możemy mówić o zamrożeniu płac? No to jest element z tych założeń budżetu na przyszły rok chyba najbardziej, też w mojej opinii, niepokojący, bo jeżeli mówimy o zamrożeniu płac w budżetówce, w warunkach, kiedy w scenariuszach makroekonomicznych dzisiaj przyjmowanych przez wielu ekonomistów, zakładamy, że ten przyszły rok będzie okresem dosyć ożywionego wzrostu gospodarczego, przekraczającego 4, nawet 5%, to ta decyzja, ta informacja nie jest dla mnie czytelna, bo w takich scenariuszach makroekonomicznych zakładamy, że jednak rynek pracy będzie ożywiony, pojawi się dosyć wyraźny popyt na pracę i w warunkach, kiedy sfera budżetowa nie będzie mogła być konkurencyjna z sektorem prywatnym, no to trudno, żebyśmy oczekiwali, żeby te usługi publiczne się poprawiały i żeby mogły konkurować o najlepsze talenty czy o najlepszych pracowników na rynku. Więc to jest jakby ten czynnik, który wydaje mi się tutaj dosyć niepokojący w kontekście tych zapowiedzi. To są, tak jak słusznie pan redaktor powiedział, na razie założenia do budżetu. Czy on finalnie tak będzie wyglądał i będzie takiego kształt, to jeszcze musimy poczekać, bo tutaj zawsze diabeł tkwi w szczegółach i budżet będzie jeszcze teraz procedowany, to pewne przymiarki i założenia bardziej z perspektywy makro i pewnego tworzenia ram pod budżet, ale zakładam, że on może jeszcze być w jakimś stopniu modyfikowany. Same założenia do budżetu też trzeba powiedzieć, że są dość konserwatywne na tle konsensusu rynkowego, bo zarówno tempo wzrostu gospodarczego na ten rok, jak i przyszły, no wyraźnie jest założone niżej niż to, co przewidują analitycy, czy to z banków komercyjnych, czy z instytucji międzynarodowych nawet. Więc tutaj bufor po stronie założeń Ministerstwa Finansów jest dosyć wyraźny. To, co powinno cieszyć na pewno pracowników, to założenia, które Ministerstwo Finansów trochę widzę, że powieliło pod tym względem z też prognoz, które widzimy chociażby z Komisji Europejskiej, no, że Polska dalej będzie tym krajem, w którym przynajmniej w tym i przyszłym roku zakładamy, że stopa bezrobocia będzie najniższa w całej Unii Europejskiej. Więc to jest też ten element, który również opisuje nam trochę warunki rynkowe, w których będziemy działać na rynku pracy, a powinniśmy antycypować to, że raczej powinna poprawić się strona popytowa na rynku pracy, czyli po prostu pojawi się więcej ofert pracy. Czyli jak rozumiem, jeszcze pana zdaniem rząd tutaj może zmienić zdanie i te podwyżki w budżetówce będą, bo być może, nie wiem, czy możemy mówić o takim scenariuszu odejścia z administracji publicznej po prostu do sektora prywatnego? To może też mieć miejsce. To jest element, który możemy obserwować. Na czas kryzysu sektor publiczny na pewno był miejscem, które było dla wielu osób atrakcyjnym miejscem pracy, bo było stabilne i dosyć przewidywalne, mniej narażone na perturbacje rynkowe. W warunkach odmrożenia, jeżeli ta niepewność odejdzie, pytanie kiedy i w jakich warunkach, no to budżetówka może tutaj w jakimś stopniu tracić na popularności, na atrakcyjności zatrudnienia. Panie Andrzeju, do 15 czerwca rząd musi przedstawić te założenia Radzie Dialogu Społecznego i Związkom Zawodowym, a więc na pewno jeszcze na dyskusję wokół tego tematu będzie czas. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz, dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Autopromocja. Euro 2020. Czas na prawdziwe emocje piłkarskie. Czas na Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce już od jutra Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. To zobacz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma